Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey, og velkommen til torsdagsutgaven av radioresepsjonen. Hei, Sandskøyder! Ja, ja, hva drikkes i dag på langs bardisken, Kjøstheim? Et glass vann og en TVR. Oi! Er det det med tequila? Ja, tequila, vodka og Red Bull. Oi, oi, oi, oi. Tore Sagen, hva drikkes? Jeg drikker en Hansa. En lårdsdåter! En lårdsdåter. Hva sa du? Jeg sa jeg drikker en Hansa juleøl, som er en etter jula. Er en, ja. Ja. Jeg drikker en pint med tyrkeshot. Der skal det bli... Ta så skru av. Hei sånn, det blir så anmasende på mange måter med denne bakgrunnsmusikken. Ja, jeg synes at bildet man skaper er veldig godt, men det er ikke så holdbart. Nei, det er allerede skapt, for å si det sånn. Ja, det er skapt. Det er jo hentet fra et belastet miljø, ja. Fullt av drikk og hor og fyll og fanteri, og sikkert noe narko også innimellom. Ja. Det er der vi liker å omgi oss med vanlige folk, og vi vet at folk er fylliker, narkiser, og sitter på puben hele dagen og drikker bort livet sitt. Sånn er det. Og ja, altså, dette her var jo vanligvis noe vi gjorde på fredager før. Vi satt på puben, men vi har jo ikke sending på fredager, for da er det Birger Westmo og hans film Politsei som holder på. Vi har rett og slett mistet fredagen. Vi har mistet fredagen, og det er vi... Ikke så grusomt lei oss. Nei, vi egentlig ikke det. Kan ikke si at vi er det. Nei, det er greit. Vi har altså allerede 8 timer sendinger i ukene, og det er... Mer enn nok. Ja. Mer enn nok. Vi er presset til det ytterste. Ja. Vi startet hele sendingen i dag med hennes majestet Ingrid Olava og låta Only Just Begun, som jeg har lagt min elsk på. Jeg elsker dere låta. Ja, ja, den er fin. Den er kjempefin. Jeg liker også strykearrangementet som er i den sangen. Synes For det er jo en del av låta. Det er en del av låta. Hvis man elsker den, så elsker man også strykearrangementet. Ja, det er sant. Ja. Vi kjenner Ingrid Olava, vi. Jeg kjenner ikke Ingrid Olava. Jeg og Bjørte kjenner henne. Ja, hvorfor? Ja. Fordi hun, vi har jobbet sammen med henne. Ja vel, hvordan da? På Markeds- og Medieinstituttet. Har dere begge jobbet der sammen med Ingrid Olava? Jep. Ja. Fantastisk. Nå har vi en karriere, Ingrid Olava en karriere. Så til dere stakkarene som fortsatt sitter og jobber på altså Gallup eller MMI eller noe sånt, det finnes et håp, og bare bryt mønstret og gå videre. Grip dagen. Ja, se hvordan det har gått med Ingrid Olava og Bjørn og meg. Og deg, Tore, da. Ja da. Jeg har også jobbet med Markeds- og Medieinstituttet, men da hos Norsk Gallup. Eller TNS Gallup, som heter det. Ja, Taylor Nelson Sofres. Yes. Det er ikke noe tvil om at torsdagene har blitt dagen for one-linere her i radioresepsjonen. Og det er allerede flere titals lyttere som har sendt inn one-linere, altså før sendingen i det hele tatt startet, fordi de da har et håp om at deres one-linere skal bli lest opp på lufta, og det, sannsynligheten er stor, for det er et veldig høyt nivå i dag. Ja, allerede har det kommet inn ting som slår meg i bakken av god og morsom ironi og humor. Jeg har klart å presse det inn da på en tekstmeldingslinje. Fantastisk. Til og med noen engelske som virkelig gjør susen, som vi skal komme tilbake til. Herregud, da må jeg glede seg. Jeg kommer til å ta de, for jeg har best engelsk uttale. Og så er det, også legger jeg også merke til at disse er laget, de har de laget selv. De har ikke funnet det på internett, sånn som noen gjør. Det er blant annet et nytt verste som utmerker seg veldig med i det siste har sendt inn en del, og det er Herrens One-Liner-kommando, eller HOK. Ja. De er veldig dyktige og veldig produktive. Velkommen inn i miljøet. Vi ser også at Crazy Horse Dick er representert. Det er også Frognerplass One-Liner-verksted og Horten Saft og One-Liner-verksted. Det er veldig koselig å se. Men hvis jeg henvender meg nå direkte til dere som hører på, som ikke har sendt inn One-Linere, det er ikke for sent ennå. Oh, nei. 1987 kodord er resepsjon. Forfatt din egen one-liner, og om du er litt usikker og tenker nei, jeg klarer ikke det, jeg er jo bare en vanlig IT-kis, eller jeg jobber jo som rørlegger, så er det faktisk mulig. Man må begynne et sted. Og om det er dårlig, og det er første gang du sender inn, så gi oss beskjed om det, så kanskje den kommer gjennom det bittelille nåløyet. Heter det forfatt? Jeg har aldri hørt det før, jeg. Er det imperativ av å forfatte? Forfatt da vel! Kom igjen, forfatt! Jeg synes den organisasjonen LES! Jeg burde ha... Unnskyld, det er vel LES! For det er utropstegn foran selve ordet. Ja, da er det vel... Men da, jeg tar forfatt, og så utropstegn etterpå. Forfatt da vel! Ja, skjønner. rr@nrk.no er også mulighet å, til å sende, altså også et medium til å sende inn one-linere til oss. Ja, ja, og så er det mye som skjer i sendingen i dag. Vi brenner av det siste kruttet vi har før helgen, så vi skal få møte Shalana Monique. Det skal vi, fra Holmlia Folkehøgskole, eller HFHS, som vi kaller det for kort. Ja, og så blir det stavmikser og tjukkasserane. Det er en fullpakket sending frem til klokka blir 12. Vi tar en låt veldig, veldig på tide. Dette er rett og slett YouTube. Stuck in a moment, you can't get out of. Ja, det er en rolig danselåt altså, som er vanlig å spille på klubber helt mot slutten av kvelden. Den klinas, rett og slett. Den klinas, det er på tide å klå på rumper og bryster. Ja, her er Mono. Ha det. Ja, det er bra. Vet du hva, jeg føler at jeg har lyst til å gi penger til Afrika når jeg hører den sangen der. Ja, det tror jeg ikke er meningen engang. Nei, for det er ikke noe Afrika-sang i det hele tatt. Det er bare en fin sang fra, som YouTube har laget. Mm. Men likevel så føler jeg at pengene mine brenner i lommeboka. Ja, men jeg har lyst til å sende masse tusenvis av kroner til... Men jeg tror du generelt kan sende penger til Afrika uansett, selv om at Afrika nå er på vei opp av en bølgedal. I slit litt i Kenya. Se til Kenya, du hørte, så tenker vi... For to uker siden så var det sånn, å, nå ser det endelig ut som det ordner seg i Kenya. Ja, de skal ha et demokratisk valg. Dette blir veldig fint, og alle er rolig, det sto lange valgkøer. Og så gikk det 24 timer, så brant det, og 300 mennesker var døde. Ja. Jeg må bare si at i Kenya så har de likevel litt grann klasse, fordi når myndighetene skyter mot sivilbefolkningen, så skyter de over hodet på dem. Lurt. Og det er ganske hyggelig gjort. Det er hyggelig. Ikke kunne skutte i ryggen, og det er jo ikke pent. Er ikke det rett og slett litt arrogant? Jo, nesten. Å skyte over hodet på folk? Ja, det er rett og slett. Ja. De føler seg jo litt nedverdiget, da, tenker jeg. Det er bedre det enn å ha få midt i... Ja. Planeten. Ja. Vi bruker gå nærmere. Nok stor politikk. Nok utenriks fra radioresepsjonen i dag. Vi hørte altså YouTube stuck in a moment you can't get out of. Og gi penger til Afrika, altså, for Guds skyld. Ja, ja, ja. Ja. Herregud, de trenger det. Ja. Vi kunne sagt sånn, alle pengene vi får inn på SMS i dag kunne gått overkortet til Afrika, men vi vet ikke administrativt rundt det. Vi vet ikke hvordan vi får til det. Og så er det såpass mye penger også, at det ikke er gøy å sende alt det. Nei. Det koster 3 kroner å sende tekstmelding. Vi må minne om det, så ikke vi går på en juridisk smell her. Mm. Men det har dere råd til, det vet jeg. Mm. Det går så bra for Norge nå, og nå går snart renta ned også. Ja. Så oppdatert det er. Ja, det er nesten blitt et sånt aktualitetsprogram. Ja, bare nesten. Mindre. Vi skal ikke ta noen avisoverskrifter med det samme. I fortsiden av VG i dag ser vi at Michael Jackson, han fortsetter sin pedokamp, og så blir det mer flom, står det på VG i dag. Det blir feil. Det blir feil, ja. Det er ikke oss. Nei, det er en morgenprogram å gjøre det. Ja, det er det. Ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og hettegensertore, jeg har lyst til at du skal begynne i dag, ja. Ja, det kan jeg godt. Jeg er ikke helt frisk. Nei, jeg er fortsatt ikke helt frisk, det hører man også på stemmen min. Den er jo ikke så sonor og vakker som den pleier å være. Men i hvert fall så kan jeg opplyse om at i går så tok jeg det rolig og lagde den fantastiske retten biff stroganoff. Nei, det har jeg savnet! Og lagde du den fra bunnen? Ja, det er såre enkelt, min menn. For det man gjør er bare å koke kjøtt. Det må du gjøre. Ja. Og så har du bare fløte og tomatpuré oppi, og vipps, så blir det biff stroganoff. Er det sant? Er det så lett? Det er så enkelt! Men det som kan være litt skummelt med biff stroganoff, jeg husker på min 18-årsdag, så lagde mutteren en stor gryte med biff stroganoff til meg og vennene mine, for vi skulle feire den. For det var det du hadde mest lyst til å ha på bursdagen. Mutteren spurte, hvilken matrett er det du elsker mest i hele verden? Ja. Jeg gikk i tankeboksen, og satt meg ned og skrev noen forslag, og jeg fant ut at biff stroganoff var det beste. Men, og jeg skal ikke, det er ikke noe kritikk til mutteren eller til den biff stroganoffen, men hvis du koker kjøttet for lenge, så kan det få en tendens til å smake litt som valkjøtt. Det vil man ikke at biffen skal smake. Ja, eller valkjøtt er valkjøtt, biffkjøtt er biffkjøtt. Ja, jeg er ikke helt enig i det. Jeg liker at jo nærmere leverkonsistens det får, jo deiligere blir det, synes jeg. Så du mener det, altså? Ja, jeg mener det, altså. Jeg husker den eneste gangen mor min spurte hva jeg ønsket meg til en sånn stor dag. Det var til konfirmasjon. Da valgte jeg koldtbord. Koldtbord er den beste beretten du vet om. Ja. Koldtbordretten. Fikk du koldtbord? Jeg fikk koldtbord. Gjorde du det? Ja. Så det er kakse Kjøstheim-familien. Ja, det er ekstra vagant. Si bare knipse med fingrene så får du koldtbord. Ja, nei, den ene gangen knipser jeg. Da er konfirmasjon. Men da fikk du det. Da fikk jeg det også. Har du prøvd å knipse senere og så be om koldtbord? Nei. Har du prøvd det? Det skal jeg gjøre. Ja. Ja, men gratulerer med altså, det er en retro-rett. Ja, det er litt retro-rett. Den hadde sin storhetstid på begynnelsen av 90-tallet, for min egen del i hvert fall. Hvor den kommer fra, det vet jeg heller ikke. Høres veldig russisk eller østeuropeisk. Kommer jo fra det lille tettstedet Stroganoff. Ja, akkurat. Ja. Selvfølgelig. Ja, ja vel da. Ja, da. Jeg synes det hattes veldig bra ut å lage det selv, for vanligvis når du kjøper det på kafé, eller i sånn ferdiglaget i pose, eller pakke på butikk, så er det veldig ofte sånne trevler og seggkjøtt oppi. Ja, det må du aldri gjøre. Du kjøper ikke stroganoff på kafé, vet du. Nei. Da drikker du kaffe da, og så tar du deg en røyk. Hvis jeg hadde konfirmert meg, eller hvis jeg hadde blitt 18 år i morgen, hvis jeg hadde konfirmert meg i morgen, hva hadde jeg valgt da? Da knipser vi fingrene. Taco. Bjørte, hva skjedde i ditt gamle liv? Jo, i går skjedde det noe utrolig rart som aldri har skjedd før. To stykker kom bort ved to forskjellige anledninger i løpet av gårsdagen og sa at de hadde drømt om meg natten før. Det folk stemmer, du ikke kjenner? Ja, folk, nei, eller folk jeg kjenner sånn diffust, og noen jeg kjenner litt bedre. Mm. Det var kollegaer. Den første som kom bort var en dame som sa hun hadde drømt om meg. Jeg hadde gått da rundt i et elefantkostyme som var laget av makramé. Du vet hva min politikk rundt å fortelle om drømmer er på radioen, spesielt? Ja, jeg vet det, og jeg er med deg. Ja, men poenget er at jeg har ikke opplevd noe utenom det de siste døgnene. Så hvis de skal fortelle noe annet enn hva jeg sto og gikk i, og hva jeg spiste til middag, så er dette det jeg har. Ja. Det er sant. Du har til og med på de samme klærne, Hitman-klærne dine. Til og med det har du ikke skiftet. Nei. Så likt for et kjedelig liv. Jeg skal fortelle om den andre drømmen. Kom igjen. Da gikk jeg på Romerike Folkehøyskole. Jeg lå på firemannsrom. Og så var det en dame som bodde på det rommet som insisterte på å være naken hele tiden. Og det ble jeg litt brydd av. Var det din drøm? Morsomt å høre om den drømmen. Det er ikke noen punchline drømmer. Det vet du. Nei, det er ikke det. Uansett hvem som drømmer, så er det ikke noe punchline i det. Nei. Men det er jo ok, det var morsomt. Men det var jo aldri noe romerik. Morsomt. Nei, det var ikke morsomt. Var du ferdig? Nei, dette var en vild drøm. Jeg har aldri gått på Romerike Folkehøyskole. Nei, du har gått på Solborg. Ja. Ja. Den kristne medieskolen. Der er det ikke noen nattlige jenter som går rundt. Nei, for aldri. Der er de kneppet blusen helt opp, for å si det sånn. Ja. Skal jeg bare dele litt fra mitt liv i løpet av de siste 24 også? Ja. Jeg solgte 30 PlayStation 2-spill i går. Fantastisk. Til en vilt fremmed. Det var ordentlig. Men det jeg egentlig skulle fortelle om var at jeg så utenriksministeren på Viggo-show i går. Altså Viggo Hansen-show. Og det, vet du hva, er han Jonas Gahr Støre, eller Jonas, som jeg kaller han nå. Eller Gahr, som jeg kaller han. Han er nå det ryddigste menneske som har vært med på å styre Norge. Mm. Det for en type. Ja, det er litt av et menneske pakket inn i en såpass liten kropp. Han klarer han å holde hodet kaldt, selv om han var i den intense situasjonen han var i Kabul. Mm. Så holdt han hodet forholdsvis kaldt, da. Men allikevel så gikk det inn på han. Og det er ikke tull, jeg mener at han... Ja, jeg er enig med deg. Jeg tør ikke å tenke på hvis Jan Petersen hadde vært utenriksminister da dette skjedde. Fordi han hadde nok gått i oppløsning. Han har fått de våteste øynene av all den blunkingen han gjør. Han har blunket seg gjennom hele episoden. Så kanskje han hadde barbert seg. Jeg tror han hadde friket ut i kampen. Han hadde friket, han hadde selvfølgelig ikke taklet det. Så bare, vi skal ikke være noe politisk her, men altså akkurat Jonas Gahr Støre, han... Stem på han. Hvis, vet du hva? Jonas Gahr Støre for president, sier jeg. Ja, det synes jeg. Det var veldig bra. Tusen takk. Vi skal til en orort-finalist, vi. Er det ikke det, Tore? Det stemmer det. Det er Katzen Jammer. De er fra Norge, da, naturlig nok. Jo. Låta heter A Bar in Amsterdam. Det er utenriks, Landlords, altså. Daughter. Det er utenriks, altså. Utenrikslåt fra Katzen Jammer. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Staka kjærligheten venter, Kent. Ja. For meg da. Ja, litt trist da. Det var litt trist dang det. Ja. Ja. Men det er vel ikke så dumt heller, for den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Det er vel det som er moralen i denne visa her, for det er jo en visa. Er det en visa? Ja, mer eller mindre. Ja. En elektrisk visa. Jeg føler at visa, det er viktig med en kassegitar. Eller? Jeg tror det var kassegitar lagt på i bakgrunnen her. Sånn. Ah, veldig lavt i produksjonen, sånn at man kan kalle det en visa. Ja. Ja, det er jo bare gamle fordommer også at en visa må ha kassegitar. Ja, det er jo, det er klart. Men de trodde også det Kent da de lagde den låta her, at de trodde på den fordommen da. Bob Dylan spilte jo viser på kassegitar i mange år, så byttet han til elgitar. Fortsatt å spille viser. Ja, men det var ikke like populært at han gjorde det. Han ble jo pepet ut under flere konserter. Absolutt, men likevel. Viser er viser. Ja. Men jeg tror det har noe med tempo å gjøre her også. Hvis den hadde gått et par hakk raskere den her, så hadde den gått ut av visetradisjonen. Det hadde den nok. Jeg stopper det der, for vi var på vei til å bikke over til å bli et musikkprogram, og det er vi jo ikke, for vi er et, Bjørte, hva? Et lettbeint underholdningsprogram. Her på NRK P3, mellom 10 og 12. Hver eneste mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det varmer jo, for vi får jo altså tekstmeldinger som strømmer inn. Det varmer ofte. Og vi har en slags direkte kontakt med dere som hører på. Ja, det er riktig. Og blant annet så var det en som skrev en tekstmelding her, Tore. Ja, vel. den du nevnte. Skal vi se hvilken er du sikker til? Nei, jeg tar det. Det er en som heter Steinar, faktisk. Hei, Steinar. Fint navn. Og han skriver at han hadde taco, eller han ba om taco til sin konfirmasjon, og han fikk det. Fantastisk. Ja, det er utrolig bra. Det synes jeg er så bra, for da, da holder man seg litt nede. Det er ikke så fisefint, ikke sant? Mm. Og jeg synes ikke det er noe vits at det skal være så fisefint bare fordi man 15 år. Nei. Jeg tror nok Steinar har ganske liberale foreldre også, som gir han lov til å spise taco på konfirmasjon. Ja, det har han helt klart. Han får bestemme. Kanskje han er litt bortskjemt. Kanskje til og med. Mm. Og nei, nei. Du tenker på Steinar, ja, altså lytteren Steinar. Lytteren Steinar, ja. Greit, vi skal snart få møte Sjolanda og Monique, ja. Som går på en, ja, en noe spesiell folkehøyskole her i Norges land. Ja, nå heter det faktisk folkehøyskole, for på, akkurat i denne sjangeren så er man litt opptatt av at nynorsken skal bevares. Mm. Men i hvert fall så handler det om at man skal ta vare på den negroide forstadskulturen i USA, som de så pent putter det. Og det gjør at de da er egentlig to norske elever, som har tatt på seg et negersk alter ego, ja. Og da skal læres opp i disse forskjellige typer fag. Afroamerikansk alter ego kan man trygt si. Ja, det kan du godt si. Mm. Det er jo sånn, altså, du som har gått på folkehøgskole, Bjørte, det er så mye sånne rare folkehøgskoler rundt i Norge, om ja, alt mulig, sånn friluftsliv, og det er så mye tull. Ja, all slags, og så er det sånn forskjellige sånn, hva heter det, trosretninger, der er kristne og humanistiske. Finnes og, det en sånn der sånn jihad folkehøgskole, altså sånn hellig krig? Det kan du regne med. Mm. Gjør det det? Hvor er denne? Den tror jeg ligger på Jæren et sted. Nå må du passe på hva du sier. Ja, jeg skal passe på. Du vil bli rettesatt av lytterne. Ok, men vi skal ta en låt før vi går løs på jentene, holdt jeg på å si. Det var brutalt sagt. Ja, oi, oi, oi. Den var verden blitt. Den bør du trekke tilbake en steg da. Vi tar en urørt finalist til, vi. Er ikke det greit da? Det er greit. Dette er Børge Silnes, eller Dylan Mondegreen, som man har valgt å kalle seg, for platemarkedet. Dette er Wishing Well. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Shalom, og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005. Det er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstandskulturen i USA, bitch. Og her på Holmlia Folkehøgskole lærer du blant annet om salvia crack på gatehjørnet, kjerkesoul, fridering av chicken og rastafletting. Denne uka er det YouTube skolemassaker video verste uke her på Holmlia Folkehøgskole. For show, wobbly ass. Det betyr at vi skal lære oss kunst å ta så mange uskyldige medstudenters liv som overhovedet mulig lever av en enkelt skoledag. Be arch. Mr. Johnson, en respektabel nigga og læreren vår, ville selvfølgelig aldri latt oss gjennomføre noe sånt her på HFHS, så vi kan velge den skolen vi selv vil når vi skal sette ut i livet. Motherfucker! Hallo! Derfor har vi bestemt oss for å gjøre det på Holmlia Ungdomsskole. For da slipper vi å gå så jævlig langt, bitch! Nigga slatt, vi ble enige i går om at du skulle gjøre det på Hauket Ungdomsskole. What the fuck er du snakker om, crackface? Oh, shut the fuck up, media woman! Jeg er så stolt av 9mm min, Nicky Bitch. Aha, men like deilig som rumpeballene til Denzel. Tenk å smørte den med rapsolje, så får litt Barry White på kassettspilleren. Mamma, bitch! For sånn, Nicky, hallo! Men jeg tror vi måtte være takknemlige overfor Papa D, som har klart å skaffe oss denne AK-47. Vi får gå og legge våpen i handen når vi er ferdige. Vi kan jo ikke la den ligge her på rommet. Vi skal jo ingen steder. Skjønner ikke hvorfor de trenger å legge den i handen. What the fuck? Det er mye tryggere i handen. Husk at vi skal møte skolemassaker-videoredigeringsveilederen vår etterpå. What the? Jeg kan redigere selv. Vi trenger ikke noen white-ass-veileder, og jeg trenger ikke å legge den i handen. Fuck av din interracial slut, fuck. Vi har en avtale med veilederen, bitchfucker. Shut the fuck up, Kenya, motherfucker. What the shut the fuck, Denzel, rape in the mouth, motherfucker. Her har dere alt råstoffet deres, og det ligger her. Og hvis dere vil legge inn en tekstplakat her med for eksempel blod der skal flyte i gatene, så går du inn på insert. For sure, Milky Face, vi kan videoredigering! Bare få lagt ut det på YouTube, for ellers interracial gangbanger er sønder og sammen i en blankfette slavavel! Ok. Har dere brukernavn og passord? Yeah, for sure, Milky White Ass Boy! Du kan logge deg inn som meg, brukernavn, Monique, passord, huge black monster motherfucking cock! What the fuck, du må aldri oppgi passordet til folk du ikke kjenner da! Shut the fuck, man har jo veileder, motherfucker, jo! What the fuck, det spiller ingen rolle, nigga bitch, motherfucker! Nei, what the fuck, man! Slavaksel, what the fuck, you fucking nigga bitch! All right. Da roer vi oss ned litt her. Her laster dere inn videoen, dere. Bare gjør det trekant, handle fuck! Ja, hvis du bare prøver å ikke ha en så fiendtlig holdning til meg, så kanskje vi blir ferdig I kveld. What the fuck, ikke stepp nederlandet til oss, tiny cuck! Vi nigger opp et skalta og valta med, ja, dere vet I thousands of years, motherfucker! Ja, men jeg har jo ikke skalta og valta med noen. Shit! Pass den leppeløse kjeften din, hvite mann! Du, jeg lar meg ikke snakke til på den måten. What the fuck, Kenya Warren G? Baby, got ass! I got a big ass! I'm proud of it, motherfucking fucking dancer! Ok, jeg beklager. Det var ikke meningen å tråkke på noens tær her, altså. Men det gikk mye bedre når jeg var veileder på Romerike Folkehøyskole. What the fuck, fucking Romerike Folkehøyskole! Rape them, motherfucker! Fucking black dick, motherfucker! Fuck. Fuck oh, sister. Fuck oh, blackface. Oh, jeg skulle ikke ha drept veileder før han fikk lagt ut YouTube-videoen vår. Hva faen gjør vi nå? Hala, nei, vi får bare trekke på oss et store æreskjorte, drikke te av store krus, smøre en låra med rapsolje og fyre opp crackpipa som andre niggas. Da må jeg ringe Papa D og be han komme over med en lynlåspose, for vi tom. What the fuck? Du lovte å fylle på I går. Papa D på shaft video aften. Nei, for fuck it all! Fuck you, motherfucker! Fuck you, motherfucker! Fuck you, motherfucker! Eddie Murphy, motherfucker! Ja. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Timbaland og One Republic, altså sammen da, samarbeidsprosjekt selvfølgelig med Timbaland, han kan ikke gjøre noe alene, han. Låta heter Apologize, og den går ut til alle som føler at de har noe, og, altså en unnskyldning å komme med. Gjør de ikke det? Eller liksom føler at de skulle hatt en unnskyldning, så får de det nå på en indirekte morsom måte. Lort. Jeg vil bare si at vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på Holmlia Folkehøgskole, og det jo et, hva skal jeg si, et populært segment I programmet vårt. Og den har også, altså det har vært så, det ganske sjelden med at radiosketcher får en egen fanside på Facebook, men det har altså Holmlia Folkehøgskole fått. Så hvis du tilhenger, eller har lyst til å diskutere Holmlia Folkehøgskole, så kan du gjøre dette på Facebook, og ja, gå inn og søk på det der. Det er litt morsomt. Men det nå, ikke det at vi på Facebook nei. Men nå kommer det vel rett og slett kritikk ja. På den Ja, men diskuter det egne diskusjonsfora på Facebook som man kan ja, der man diskuterer alt mulig så, altså helt uinteressante ting Det noen som mener her at det feil at svart altså farget forstandskultur, har noe med skolemassaker å gjøre, at det ofte de aller blekeste I klassen som dreper sine medlemmer. Gjerne Tolkien-fans med nazisympatier, som en som skriver her. Mm, og det jo til en viss grad riktig det, men ja. Bare vent, så skal vi se at ikke de fargete også kommer sterkere tilbake. Ja. Men som jeg kan si da, det, altså, det et, mer et skolefenomen enn et negroid forstandsfenomen. Det sant. Så ikke sant, de går jo på en folkehøgskole, og derav skolemassaker videre. Absolutt, vi kan forsvare det. Vi forsvarer det, ikke et problem. Ja. Vi skal til de fantastiske one-linerne våre, vi. Det har kommet inn så mange bra one-linere I dag, og det et skyhøyt nivå. Jeg tror jeg kan si rett og slett at det det beste, hva skal jeg si, det beste nivået jeg noensinne har vært borte. Veldig bra nivå, supert nivå, historisk bra nivå. ja. Har dere, kanskje Bjørte? Ja, jeg har lyst til å begynne. ja, så fin det, Bjørte. Tusen takk. Ja. Stein P. Har sendt inn denne. Hei, Stein P. Hvilke musikere har mest drag på damene? Musikere er bassister. Bassister nei, nei. De som spiller... Sjekke pipe. Den er fin. Morsom. Bra valgt, bra. Tusen takk. Send inn altså, jeg bare si det, 1907 kodoresepsjon. Mm. Jeg tar en enkel koselig en fra Ronny fra Oslo, som Hei, Ronny. Har... skrevet den, sikkert funnet på selv også, og mulig han I startgruppa av sin one-liner-karriere. Han skriver, hva heter den beste armen? Frelsesarmen. den er grei. Jeg kan godt ta en fra Hansi Pansi. Hei, Hansi Pansi. Han, det en blondinevits. Ja. Det lenge siden vi har hørt. Ja. Han skriver, hørt om blondina som ikke ville bli arrestert? Nei. Hun strutta imot. Hvem den kjipeste mammaen? Hvem den kjipeste mammaen? Mange kjipe mødre, da. Ja, det det. Men denne spesielt kjip. Få høre da. Guro Fostervold. Slår fosteret da, mens hun er gravid. Ja, ja. Er det min tur da? Ja, det er vel egentlig det. Ja, har lyst til å ta, skal vi se. Jeg har en klar... Nei. Hva kaller man... Det er så søtt. Hva kaller man en dverg fra Drammen? Harry Klein! Liten, ikke sant, Harry? Jeg skal ta en her som kanskje kan starte en diskusjon. Jeg er litt usikker på den. Det er en, dessverre en anonym som har sendt inn, men den er litt spennende likevel. Hva er den mest fryktede rytteren opp gjennom tidene? Det første, jeg tenker på er Atle Hamre. Han er en veldig fryktet rytter. Ja. Dick Turpin. Ja, nei. Ja, ja, faen meg, han var jo kjeltring i det Ville Vesten. Det svaret vi er ute etter her er rumperytteren. Ja, det er morsomt. Det er jeg sikker på om han er den mest fryktede, for jeg ville nok vært mer redd for Atle Hamre, som da tross alt er en kusk og ikke en rytter, enn en rumperytter. Det er så mange fryktede rytter også, vet du, opp gjennom historien, så det er vanskelig å velge en. Absolutt. Den ensomme rytter. Zorro, kanskje. Ja, ensomme rytter var vel ikke så slem, var han det da? Nei, var kanskje ikke det. Nei, Zorro var vel også i de gode tjeneste, så ingen har noe frykte hvis du ikke har noe svin på skogen. Vi trenger ikke å debattere det ihjel, men det er morsomt å sette i gang debatter der ute også. Jeg vet at dere i vanlige verkstedene deres sitter og debatterer hva som er gode vanlendere, hva som, ja. Skal vi større en egen fag side på Facebook, der de diskuterer hvem som er den farligste rytteren? Har vi snakket nok om Facebook i dag? Ja. Ja. Er det min tur, eller er det din tur? Det er min tur. Da kjører du igjen, gammel. Ja, denne kommer fra Frogner Plass, vanlenderverksted. Hei, Frogner Plass. Hei, Frogner! Hva heter lommemann når han er blakk? Blakk, hva heter han da? Blakkemannen. Lommeruskmannen. Jeg har lyst til å ta en her fra Øyvind. Det, han skriver fra Trøndersk. Ja, Trøndersk Hilsen, ja, akkurat. Der leste du feil. Hvem er Norges mest menstruerende kvinne? Er ikke feiling. Kanskje ikke nå lenger, men i hvert fall så var det Margit Sandemo. Hun har skrevet over 100 bind. Den er innenfor. Den likte jeg. Da må jeg få lov å ta en informasjonsliner. Infoliner, ja. Infoliner. Mm. Den er fra en som heter Kjoko. Hei, Kjoko. Han skriver god dag, venner. God dag. God dag. Han skriver en one-liner, kolon. Egentlig grunnen til at menn har dame. Noen som vet? Nei. Ja. Eneste måten å frakte spermen fra senga til dass uten å stå opp! Ja, det synes jeg er morsomt. Ja, ja, til å være infoliner. Du må tenke litt sånn i gjengen, blant gutta som sitter og drikker en pils, så går det an. Men altså, dette er på nasjonal radio, så synes jeg det er langt over streken, og jeg vil nok sporenstrekk sende en e-post til en av de gamle grinebitterne i Kringkastingsrådet, og si Tore Sagen har gått over streken i dag i programmet vårt, vi skal være ærlige på det. Kan dere ta det opp og diskutere det, eventuelt da, sånn at vi må komme med beklagelse. Steinar, hvis det kommer et råd, ta og skriv one-lineren i den mail ja, til han gamle. Og så få tilbakemelding på han. Jeg reagerer på at ikke Guro Fostervoll-vitsen var mer kontroversielt, som faktisk går utover en uskyldig kvinne som bare prøver å gjøre en viktig jobb. Men du nedgraderer alle kvinner med den one-lineren der. Ja. Og det gjør også han som har sendt den inn. Jeg nedgraderer faktisk også Guro Fostervoll. Ja, det gjør hun. Alle kvinner, altså hun er jo en kvinne også. Hun får dobbelt nedgradering, hun da. Ja, veldig nedgradert. Ja. Men jeg kommer til å ta dette videre, Tore, og det kan du være trygg på. Men send oss flere vannledere, 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi mottar dem med takk. Vi skal ta en låt. Dette er Stella and God, Ida Maria. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det var Ida Maria det, fjorårets urortvinner, stemmer ikke det? Det er helt korrekt. Urørt-finalen går av stabelen på lørdag i Trondheim. Ja, vi spiller mye urørt musikk i dag. Det er bra det. Gjør det. Ta den ringelen, Tore. Ja, oh lord, vi glemmer litt. Det er ikke så viktig aspektet, synes jeg. Det jamaikanske aspektet, det er bare for å ha en litt sånn fiffig innpakning på det hele. Ja. Men vi kunne godt si oh lord litt mer innimellom. Ja, du sier det jo ganske mye, så det holder jo det. Tusen takk for det. Ja. Bjarte. Kan jeg ta neste? Vær så god. Hvorfor kan ikke jeg når Statoil Hydro? Nå glemte du det. Hva sa du nå? Hvorfor kan ikke jeg når Statoil Hydro? Sa du. Sa jeg det? Ja, du sa det. Hvorfor kan ikke jeg dra når Statoil Hydro? Ja! Jeg bare klager. Ja, det er fantastisk. Ja, ja. Jeg har lyst til å ta en igjen. Ja. Det er fantastisk. Det er fra anonym. Dessverre. Skriv navn, alder og stjernetegn, folkens. Hva er de høyeste trærne i Østfold? Gran. Nei. Jeg tror det er osk. Osk. Nei, ikke osk. Kilometer! Er det ekte latter? Nei, det var ironisk. Spiller ingen rolle. Jeg kan godt ta en her. Uansett. Det er også dessverre fra anonym. Det er helt... Nei! Nei, altså. Er det noen som vet hvorfor Mette Marit røyker? Nei. Ja, fordi... Hun begynte å røyke da hun var 12, sikkert, og så har hun ikke klart å røyke. Det er ikke grunn til at hun røyker. Nei, nei, hun fikk beskjed av sin svigerfar om å begynne å røyke. Nei, nei, feil. Hun liker å suge på en prins! Ja. Ja, den er innenfor den. Ja, hva er det? Hvilken håndballkjendis smaker best? Er det? Det er fra Hjelmstad, Snekker og Ovenlønne Verksted. Hva? Susanne Gukser, den eneste håndballspilleren jeg kan. Nei. Hva med Gro Hammerseng? Smaker nok forholdsvis godt ja. Kajsa Nyberg aldri hørt om. Nei, ikke heller. Nei. Jeg tror det er Christian Kyllinge. For Kylling er jo veldig godt. Ja, det er det beste vi vet. Ja, det er det. Skal jeg ta en? Ja, ta en. Gjør det, Tore. Ta en som er innenfor, da. Ja, det kan jeg gjøre. Det er fra Os One-Liner Forum. Hei, Os. Ved Carlos. Hei, Carlos. Hvorfor sa badevakten opp jobben? Fordi han... Er det generelle badevakt, altså? Jeg vet ikke. Det var så mange vanskelige oppgaver! Ja, den likte jeg godt. Jeg kan ta en egg. Å, ja. Fra Crazy Horse Dick. Hei, Crazy Horse Dick. Hei, sant. Hvem var Norges første og mest kjente transvestitt? Transvestitt? Ja, det vet jeg ikke. Hva er det for dem? Kjæringa med staven. Da må jeg, vet du hva? Det er så høyt nivå. Ja. Jeg har lyst til å ta en fra The Scorpion King, Kjell Barry. Hei, Kjell Barry. Han er gammel kjenning, han. Hva sa du? Han er gammel kjelling. Kjelling. Det er ikke noe vits å gjøre noe av det. Nei. Ok, er dere klare? Ja. Den her, bare følg med oss, for det er litt vanskelig. Ja, in which city do the citizens never exercise? Tallinn? Nei. In... Konstant i Opel! Konstant i Opel. Ja! Ja! Du har forstått den, Bjørn. Ja. La meg ta en siste da. Vær så snill. La meg være ung. Yeah. Er det, det er på vei til å bli litt for lettbeint. Ja, det er lettbeint Orama, som det heter på radio i gamle dager. Baklager. Da tar jeg en som ikke er så lettbeint. Okay. Det er fra Tulequin. Er det alvorliner? Nei. Er det Tulequin? Tulequin. Ja. Hei. Whatever. Hvorfor bruke kondom med jordbærsmak når musa liker ost? Den er innenfor. Ja, det er den. Den er helt innenfor. Ja, men så bra da. Tullekuken. Slutt. Åh, tullekuken. Det er ikke innenfor, hørte. Nå er det rett opp til... Tullekuken, sier jeg, vet du. Gutta, guttene og jentene i Kringkastingsrådet. Vi skal ha nyheter nå klokka 11. Eller ikke vi, det tror jeg ikke hadde tatt seg særlig godt ut. Så lett vet du som vi er! Vi har en egen redaksjon til det, nemlig Petre Nyheter. Før det så skal du få høre... Muse med låta Unintended. Og etter det så er vi tilbake med flere one-linere. Send inn til 1987. Jeg tror dette er en vise. Dette er faktisk en vise. Dette er en vise. Dette er en vise. Petre. Dette er Petre. Petre. Yeah! Du hører på radioresepsjonen på NRK P3 med gammeren alias Bjarte Paul Tjøstheim alias Nambro-eksperten alias Jødenes konge alias svart skjorte, brun skjorte Hitman. Hei til deg. Hei til deg, Bjørte. Ja. Du er så flott i dag. Tusen takk. Vet du hva? Noen, altså, menn er jo sånn, altså, dette er en kjent sak, det er litt stygt å si, men menn eldes jo med verdighet, ikke sant? De blir kanskje kjekkere jo eldre de blir, og mer rynker og mer furer de får i fjeset sitt, sånn som deg, Bjørte. Og du er, så tøff nå. Og det er bare synd at du jobber i et såpass fjolte radioprogram. Ja. Tenk hvis Bjørte hadde vært altså, megler, for eksempel, på Oslo Børs. Oi, ja, det hadde vært stilig. Kunne vært ekspertmegler. Ja. Jeg tror jeg kanskje er på min tøffeste nå. Ja, du er veldig tøff. Ja. Og så er det jo trist å si at altså i motsetning til menn som eldes med verdighet, så er jo kvinner forfaller jo. Ja, det gjør de. Fra dessverre. De er 22, så er det bare nedover hele veien. Dessverre. Men vi liker dere godt for det, kvinner. Ja. Alle kan ikke eldes med verdighet. Dessverre. Du hører på ditt favoritt formiddagsprogram her på P3, nemlig Radioresepsjonen. Det er jo ikke noen andre formiddagsprogrammer som går. Faktisk, det er jo bare oss her på P3. Og hyggelig at du hører på, og takk for at du bidrar hvis du gjør det. Og, men det, man må ikke det, altså. Nei, hvis du bare bidrar, det er lov å bare lytte. Vi kan ikke kreve at folk skal drive og sende meldinger og e-poster i hytt og gevær. Ikke si det, det ikke si hytt og gevær. Nei. Det sånn sier vi ikke. Beklager. Jeg vil bare si at dere har allerede betalt over 2000 kroner for dette programmet i året, så det er ikke noe krav at noen skal bidra med noe som helst. Jeg vet jo at det er mange der ute som, som sverger til TV Norge, TV 2, nekter å se på NRK 1, 2 eller 3, eller Super, eller høre på noen av de andre kanalene, og kun da, altså det eneste de får med seg på NRK er Radioresepsjonen, og det er ganske dyrt. Det er dyrt, altså. Det er dyrt, altså. Så mye er det ikke vært. Men hvis du benytter deg av alle NRKs tilbuder, eller flere tilbuder, og, eller flere av dem, så er det vel anvendte penger. Jeg setter deg regn på det, så skal du se at det er ikke så ille som du kanskje hadde trodd. Jeg tror i den nye P3-håndboka som jeg har fått, med retningslinjer for hva vi kan si og gjøre på lufta, så tror jeg et av punktene er ikke snakke om lisensen, faktisk. Det var jo dumt da, for det er jo så allment, og folk har jo så godt forhold. Ikke godt forhold, men de har et forhold til det. Ja, mange. Jeg tror det er sånn at hvis du kjøper VG hver eneste dag... Det gjør vi jo ikke. Nei, det gjør vi ikke. Ingen som gjør det, er det det? Nei, det er kanskje ingen som gjør det. Jeg håper da ikke det. Jeg bare tenkte, hvis det var noen som gjorde det. Så er det dyrere? Ja. Ja, faktisk. Ja. Mange som ser Dagsrevyen, for eksempel, eller distriktsnyheter. Og det er ganske dyrt. Ja. Det er dyrt å lage. Ja, det er det. Det er veldig billig å lage radio. Nei, dette blir veldig... Dette blir navlebeskuende. Ja, ja, det beklager vi på det sterkeste. Kan jeg bare få si en ting sånn personlig? Personlig ting? Personlig ting, ja. Mm. Hva har du med deg som personlig ting i dag? Jeg har ikke med noen personlig ting. Jeg skal bare si en ting. Ja. Det ble så mye fokus på meg. Nei. Det ble veldig mye fokus på meg i sted. Så jeg vil bare si at jeg synes du, Steinar, og du, Tore... Og ser smashing ut i dag. Tusen takk. Eldes vi med verdighet? Jeg synes ikke dere har begynt å eldes den, jeg. Nei, akkurat. Jeg synes dere fremdeles ser så kjempeunge ut. Ja, vi gjør det, vet du. Mm. Linseprinsen, 110. Ja. Du er... Det var ikke nødvendig å si 110. Nei. Ja, det er det jeg kalles. Okay. Vi synes det har gått så bra i dag på sendingen, derfor blir litt sånn, vi blir litt sånn... Nå blir det litt kjedelig igjen, da. Nei, det blir kjedelig, men vi blir litt sånn... Vi blir rørt av at det har gått så fint hittil i sendingen. Vi er jo halvveis, vet du. Det er mye å glede seg til frem til klokka blir 12. Stavmikser! Stavmikser og tjukkasserane. Dessuten så er fortsatt sms-slusene åpne, så det er bare å sende inn en one-liner. Vi skal ta flere etter hvert. Så har vi en bunke med dritfine plater med oss også. Er det LP-er eller singler i dag? Det er... Kun singler i dag. Kun singler i dag. Ja, okay. Bra. Da tar vi en favorittsingel. Det er du som har tatt med Bjørte. Bob Marley versus Funkster Deluxe. Dette er Sun is Shining. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Radioresepsjonens jamaikanske Jeg bare har lyst til å si en liten ting. Vi var så breial og sa at i sted sa at menn eldes med verdighet mens kvinner forfaller. Og jeg må gå litt tilbake på det, for det første synes jeg det var veldig slemt å si. For det er mange kvinner som jeg kjenner, altså eldre kvinner og vet om, som har eldes, blitt eldre med stil. For eksempel Lise Fjellstad og Helen Mirren har blitt finere med årene. Ja. De var dritstøgge da de var sånn 14-15. Det var det. Og hun der franske presidentkandidaten. Sigurd Royal var blitt mye finere nå. Så... Lillian Müller. Ja, sa du Inge-Lise Rypdal? Nei, det delte jeg ikke, ikke sant? Også Kleveland. Ja. Flotte Anne-Grethe Strøm Eriksen, forsvarsministeren. Det er damer som fortsatt tirrer meg, for å si det sånn. Ja, de tirrer meg. Ja. Nå er du veldig personlig. Ja, vi skal være personlige, men ikke private. Tirrer de eller pirrer de det? Ja, det er både tirr og pirre, det må jeg innrømme, det er begge deler. For det er ikke det samme det. Det er nok, er det ikke det? Er det ikke synonyme, tirr og pirr? Nei, det er jeg usikker på. Vi er ikke språkeksperter, selv om vi snakker mye på radio. Hvis det er to forskjellige ting, så foretrekker jeg pirr. Jeg foretrekker pirr selv. Da tar jeg tirr. Jo, vi skal ta one-off for dere one-landere. En på tirr. Bjørte eller Tore, hvem av dere har lyst til å starte? Jeg har dritt lyst. Ja, kan ikke du begynne da, Bjørte? Hvilken belysning var det på Noahs ark? Oh, var det belysning i det hele tatt? Tror jeg ikke det var det på, jo før belysning kom i det hele tatt. Flambelysning. Nei. Den kom fra Dr. No-No. Den var fin. Ja, den var det. Ja. Da tar vi en fra... Eller Tore, du tar en, du. Det er fra Andreas. Hei, Andreas. Hvorfor funker ikke PC-ene i Afrika? noen som vet det? Nei, jeg kanskje ikke det. Har ikke de fått sånne nye laptoper, sånne billige laptoper? Da? Nei, de har det, men de funker ikke, skjønner du? Nei, det noen som vet hvorfor? Nei, nei. De mangler slavedrivere! Ja. Da tar jeg en fra Onliner, heter det, kaller han seg. Onliner? Onliner, one-liner. Hei, sånn. Hei. Hvilken fugl er verdens største? Åh, er det havørnen da? Nei, det er selvfølgelig valsnapperen. Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Ja, nei, det er jo ikke, nei. Dere må se for dere en fugl som kan snappe en val. Ja, det er jo forholdsvis stor fugl, da. Så det finnes ikke eksisterende? Nei, nei, det finnes ikke. Nei. Det er bare fantasifoster, det der. Imaginær liner. Jeg kan ta en egg fra Erik Andreasens one-liner-fabrikk. Han er en gammel kjenning. I Vennesla. Ja, de er veldig aktive. Nei, nei. Takk for bidrag. Nei, ja, tusen takk. Hvilken drikk er den mest høyre ekstreme? Hvilken drikk er det? Er det pils? Er det noe brunt, kanskje? Ja. Er det? Ja, det er det. Brunøl? Nei. Nei. Nynas iste. Og jeg tror det var nynasider, ja. Nei. Da tok jeg på sparket. Da tar jeg en fra Ids. Hei, Ids. Ids skriver, hvilket naturfenomen er Elton John? Homoseksuell? Ja, det er ikke naturfenomen. Det er vel et naturfenomen, det? Jo, men det er ikke det vi er ute til, da. Ja, ok. Geiser! Da kan jeg ta en som er fra Erik Gottfredsen i Fredrikstad. Hei, velkommen. Erik. Han skriver, hvem kjempet hardest for bompenger? Er det noe som heter det? Jeg husker at jeg jobbet litt mot det. Ja. Ja, du var mot det, så ikke deg? Nei. Nei. Da kan jeg opplyse om at det er Karsten Byring! Byring! Fred og hans minne. Ja. Gamle Olsenbanden-legenden. Ja, de søteste Olsenbanden. Han med den veska og runde brillene, vet du. Elektriker Stian har skrevet den til oss. Hei. Og han har dialekt, men jeg vet ikke om jeg skal se bort fra den eller om jeg skal ta den på dialekt. Ta dialekt, så ja. Hva kaller man en bonde som kommer med en sau under hver arm? Ja, det vet jeg ikke. En playboy! Han ligger med det. Ja. Ja, vi runder av, vi. Gjør vi ikke det? Synd. Jo. Bjørn, kan ikke du takke for alle sms'ene og alle one-liner? Ja, til dere som har sendt inn one-liner i dag, tusen hjertelig takk. Mm-hmm. Vårt program hadde ikke vært mulig hvis det ikke var for dere. Ja, det hadde nok vært gått rundt, tenker jeg. Men det hadde blitt mye sånn lite prat mellom låtene. Det var sånn, ja, for å si det på en annen måte, det hadde ikke blitt det samme. Det hadde ikke blitt det samme. Det er riktig, det. Og til dere som har hørt på, tusen takk til dere også. Mm. Ikke skru av. Nei. Vi er på ingen måte ferdig. Vi har 42 minutter igjen, vi. Ja. Dette er Band of Horses, Ode to LRC. Du har plata, Tore. Hva synes du, Ternekast? Ternekast 5. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Søder denne sangen her, har jeg ikke hørt så mange ganger, den likte jeg godt. Jeg kan faktisk også fortelle om hva den handler om, for der ligger faktisk veldig mye i titlen. Ja. Det handler om å gjøre det slutt, altså gå ut av et forhold man har vært litt lei av å være i en lengre stund. Ja. Og da føles det altså så godt å være fri og sette seg på skuteren og kjøre over det vakre slettelandskapet i den byen man bor, og bare tenke, nå skal jeg faen meg leve livet. Det er viktig at du har skuter, da. Låt, altså. Skuter meg, da. Du må ha skuter, nødvendigvis for å kunne leve sangen. Jeg har faktisk hatt skuter selv, og jeg kan bare fortelle, jeg klarer ikke å beskrive skuter, den frihetsfølelsen man får av å kjøre en het vårdag. Det var en Vespa, var det ikke det? Det var en Vespa, den måtte jeg dessverre selge, fordi jeg kom til å se meg selv, refleksjonen av meg selv i et butikkvindu. Med halvhjelm, og det var et syn som man ikke har noe glede av, hverken jeg eller noen andre, eller andre kan ha glede av det, for det vil bli... Det er en stor, altså hvis du, la oss si, du ikke er helt ferdigutviklet som mann, da, Tore. Ja, det er du ikke. Nei, det er du ikke, for du er jo bare 27 år. Ja, stemmer. Så du er fortsatt litt sånn brøyleraktig. Ja. Og du er en ganske stor mann, altså du er på ingen måte tjukk, men du er en stor, tøff type. Ja, absolutt. Altså, du har ingenting på en liten sånn rusten Vespa å gjøre. Nei, og halvhjelm. Det er helt korrekt. Dessuten så trodde jeg ikke at man solgte Vespaen videre. Jeg trodde man avlivet de når man var ferdig med de. Nei, man kvalte de, ja. Man trykker inn lungene på den sånn at den slutter å puste. Ja. Eller trekker den med i do, da. Ja, det går an. Men vet du hva jeg tenkte på når vi spilte den der Rilo Kiley? Det kan ikke jeg vite. Nei. Jeg minner litt om Lisa Stansfield. Ja, men du har ikke så rent feil der, min venn. Tusen takk. Been around the world now, yeah, yeah, I can find my baby. Been around my dad, my yeah. Det hørte jeg, husker jeg hørte på radioen. Hun hadde en sveis som minnet litt om Superman sin sveis. Altså sånne små rundinger av hår som var klistret fast i pannen. En krøll. Ja. Ja. Hun var vel... ja, hun var jo en søt dame. Hun var voksen dame da jeg var liten. Var det? Det var mye sterke sånne kvinner som sang på den tiden. Hun og Sinéad O'Connor gikk vel hånd i hånd. Ja, men Skinhead O'Connor som ble kalt også, var jo... Hun var jo ikke en selvstendig artist. Hun hadde en hit, og den hadde Prince laget for henne. Jeg vil ikke si det. Sinéad O'Connor holder fortsatt på, faktisk. Det er ikke så lenge siden jeg hørte fra henne. Hva sa hun da? Det husker jeg ikke. Heisan Sveisan, jeg har fått hår igjen. Nei, jeg har ikke fått hår igjen. Når Lisa Stansfield var på høyden, på liksom sitt ypperste i sin karriere, så fikk jeg et telefon en dag av min minste søster, som da ville bare fortelle meg at hun hadde vært på samme Tube-stasjon i England som Lisa Stansfield. Det skal ikke være fysisk. Stansfield er jo også en stasjon i London. Ja, så det du mente, jeg var på Stansfield-stasjon. Ja, det var nok det. Jeg vet ikke hva jeg tenkte på. Du var jo selv veldig stor fan av Lisa Stansfield da hun var i hennes storhetstid, sa jeg. Jeg var det. Ja, absolutt. Jeg hadde vel en plate med henne, en CD. Det hadde du. Jeg var også kjempefan av et kanadisk rockerband som het, eller sånn elektrisk, ja, naturlig nok elektrisk, som het Saga. Ja. Og i går tilfeldigvis så fikk jeg to plater I posten av de gamle Saga-platene. Og jeg tenkte, det fikk jeg lyst til å høre på igjen. Og det var nedtur av dimensjoner. Men du er klar over, altså, selv om du er gammel, og selv om vi sikkert har noen, hva skal jeg si, satellittlyttere, kan jeg kalle det, de som er kanskje opp 50-60 år, synes sikkert det er kjempegøy å høre på historien om Saga. Ja. Men jeg og Tore da, som er altså under 40, vi har nesten ikke hørt om Saga. Vet du, jeg har ikke hørt om Saga i det hele. Nei, jeg har ikke hørt om Saga her. Ja, nå tenkte jeg Men det er jo ikke et retroprogram. Nei, det er jo ikke. Det er jo fortidsvis et program for unge folk, eller folk som er unge til sinns, da. Jeg tenkte nå spesielt på de lytterne som, vet du, som var på vei inn til distriktskontorene, seppa innom P3. Men tenk deg, så synd det er på de da. La oss si det er noen 22 år gamle musikkinteresserte der ute, som sitter bare, jeg har hørt den der gamle Kjøstheim, jeg har hørt den snakke om Saga, det har jeg aldri hørt om. Så sjekker jeg, så kjøper han alle sedene i Saga, og så er det dritt da, for folk som begynner å høre på det nå. Vi begynte å snakke om den ultrahippe artisten Ryan O'Carley, og endte opp å snakke om kanadiske Saga, et elektrisk band. Elektrisk band, ja. Ja, men vi er ikke et retroprogram. Bruce Springsteen kommer jo fra Kanada. Det var det Tore trodde. Kjempemorsom. Born in the USA, say no more. Ja. Vi skal snart til Giske, denne populære øya. Den løgndomsfulle øya. Ja, vel. Absolutt. Der bor tjukkasserne. Nei. De er ikke tjukkasser. De bare heter det. Tjukkasser. Og der på Giske, der bor det jo veldig, veldig mange religiøse. Ja. Kommer Travis fra Kanada, Bjørte? Ja, det gjør de selvfølgelig. Ja. Why does it always rain on me? I Radioresepsjonen. På P3. 3. Du hører på. 3. Ja, her sitter vi og drikker kaffe og koser oss rundt vårt lille kaffebord. Det gjør vi. Og vi er tjukkasserne. Nei, vi er ikke tjukkasser. Nei, for vi heter faktisk tjukkasserne. Bjarne tjukkasserne, mitt navn. Ja, mitt navn er Bingo tjukkasserne. Og jeg heter Birger Tjukkasserane. Og alle vi som bor her på Giske er svært religiøse. Og slik har det vært i mange, mange hundre år. Ja, det har det. Men resten spiser han, jeg blir ikke religiøse. Nei, det spiser ikke bare resten. Nei, for det heter faktisk resten spiser han. Erling Bent. Og Beate Åse, restespiserne. Ja, du har så rett, Bingo. Restespiserne er ikke religiøse. Men bortsett fra restespiserne, så er alle her på Giske religiøse. Ja, men øresuserne er vel ikke så religiøse? Nei. De suser ikke ørene. Nei, for det heter faktisk øresuserne til etterhånd. Ja, stemmer nok. Men bortsett fra restespiserne og øresuserne, så er alle her på Giske religiøse. Ja, bortsett fra kviseslikkerne da, selvfølgelig. Nei, de slikker selvfølgelig ikke kviser. Nei, for de heter faktisk kviseslikkerne. Aril Finn og Vigdis Rakel kviseslikkerne. Men bortsett fra restespiserne, øresuserne og kviseslikkerne, så er alle her på Giske religiøse. Kaffe! Beklager at jeg bryter av kaffekosen, men jeg kommer til å tenke på en ting. Å, ja! Jeg tror faktisk ikke at sengeveterne heller er religiøse. Nei, det tror jeg det er sannest du har sagt, Bingo. Å, oh, nei, det tisser seg ikke ut i sengene sine. Nei, for jeg heter faktisk sengevitterne til etter navn. All right. Men bortsett fra restespiserne, øresuserne, kviseslikkerne og sengevitterne, så er vel da resten av befolkningen her på Giske ganske religiøse? Ja, bortsett fra jødeutrydderne selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det var nesten ikke nødvendig å nevne jødeutrydderne en gang. Helt enig. Nei, det utrydder jeg selvfølgelig ikke gjør her. Nei, for jeg heter faktisk jødeutrydderne. Kristian Arne, og Dossil jødetrydderne. Hva med graviditetstesterne da? Nei, det tester ikke gravide. Nei, for det heter faktisk graviditetstesterne til etter navn. Nei, de er faktisk religiøse, det er det. Heldigvis. Ja, det er det. Kaffe? Ja, for faen! Hallo, det der var en spøk, en skikkelig grov spøk, en barnskapsspøk. Kaffe! Radioresepsjonen. Ja, hva er det du holder på med nå, Steinar? Her sitter jeg og gjør den siste blandings til Radioresepsjonens stavmikser. Og det er den dyreste stavmikseren som var å oppdrive på Elkjøp da du og jeg, Tore, tok Mercedesen din og dro dit og kjøpte den. Ja, 6,99 koster den, ja. Men det er vel en av de beste som finnes også. Det er en Kenwood. Kenwood Wizard Pro heter den. Mm. Det er profesjonelle som bruker den da. Stavmikser-segmentet vårt er da, kort fortalt, er det noen som har lyst til å fortelle om det? Jeg kan godt prøve å forklare det. Jeg. Prøv å forklare det, Tore. Det som er at en av deltakerne her, eller en av de ansatte her i radioresepsjonen, går og kjøper tre ingredienser i NRK-kantina, mikser sammen med stavmikseren til det ugjenkjennelige, så skal de to andre ansatte i radioresepsjonen smake og prøve å finne ut av hva det er som er blandet sammen. Mm. Og den som, det blir spennende. Ja, det blir spennende. Den som vinner vedkommende som klarer å gjette det noe? Nei, men den som taper blir vel skutt på slutten av programmet. Den som taper blir skutt, er det sånn vi har gjort så det? Jeg er sikret å ikke bli skutt. Ja, det er du, Steinar. Og for å at dere lyttere også skal ha glede av det, så er det mulig å ringe sin bookmaker og sette penger på hvem som kommer til å klare det. Bjarte er den eneste som har klart noen ingredienser i det hele tatt, tror jeg. Vet du hva, jeg er så flau, jeg har ikke egen bookmaker. Jeg er ikke egen advokat heller. Nei, jeg har ikke egen fysioterapeut heller. Jeg har egen sånn homeopat. Ja, homeopat. Ja. Det har jeg. Ja. Jeg tror vi skal høre en fantastisk låt fra en amerikansk gruppe som har valgt å kalle seg Guns N' Roses. Ja, pistoler og roser altså, det er jo et morsomt navn. Ja. To motsetninger det da, ja. Kontraster. Ikke sant? Jeg tror hvis du hadde kalt et band Guns N' Roses i dag, så hadde det ikke blitt helt det samme. Det ville hørt kanskje litt pretensiøst ut. Ja, men la oss høre og elske Paradise City Guns N' Roses. Nå hører du P3. 12.000 omdreininger. To vertikale skjæreblader. Hey! Majones. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Og før jinglen til Radioresepsjons stavmikser, Guns N' Roses, Paradise City. Yeah! Om jeg kan få lov å komme med en liten beklagelse. En beklagelse? En beklagelse, ja. Bare si raskt at vi har tråkket flere Saga-fans på terne. Ja, da, buhu, beklager. Dere er ikke for gamle da, vet du. Det var bare ironi. Ja, det var ironi. Noen av Saga-platene er kjempebra. Ja, men ikke alle. Veldig få. Men greit, samme det. Dere gutter, dere skal gå ut av studio, for jeg skal fortelle til lytterne hva slags ingredienser jeg har blandet sammen i dag, sånn at ikke dere vet noe. Ikke noe juksing, ikke noe lytting. Ok, lukk døra. Ok, folkens, det er bare meg og dere. Jeg kan fortelle at det jeg har mikset sammen i dag er After Eight, pastillversjonen, altså After Eight, som i den, ja, dere vet. Og så vaniljeyoghurt, god morgen, med mysli, samt krepsehaler. Altså After Eight, vaniljeyoghurt med mysli og krepsehaler. Velkommen inn! Yes, da har jeg snakket med lytterne. Bare det er mellom oss og meg og lytterne nå. Ja. Og da skal dere gjette. Dere har fått et lite plastkrus hver og en liten tesje. Ja, det ser så vanlig ut som sjokolademos, synes jeg. Altid utrolig innbydende det du mikser sammen med seg der. Nå får dere bare skildre og fortelle om lukt og smak og konsistens. Klumpete, mulig det er noe kjøtt som ikke har blitt kvernet. Farge. Farge brun sjokolademos, som jeg sa. Ja. Ei, hva i all verden er det? Smaksjokolademos også, som vanlig. Det er en eller annen bitter smak i det også, ikke? Jeg har smakt på det selv, og den ene smaken er veldig fremtredende. Ja. Det er sant. Og det er nok riktig det dere gjetter da. Mm. Jeg har litt dårlig smak på grunn av forkjølelsen, så jeg er litt unnskyld. Dårlig smak! Ja, det har du. Dårlig smak? Kritikk. Og vanskelig. Jeg smaker ingenting. Jeg har veldig problemer. Prøv å fortelle litt om hva dere opplever. Det er noe mintaktig. Ja, det er det. Vi er inne på det, det er helt riktig det. Men hva er det? Det er sånn mintaktig som er i kantina. Mm. Jeg har kanskje ikke bare handlet akkurat i selve messa. Akkurat, nå vet jeg hva det er. Oi. Det er veldig spennende, veldig spennende. Skriver ned og skjuler. Jeg har en. Ja vel. Jeg skjønner dem. Vi snakker om det hver gang. Er det god radio dette her? Ja, er det ikke folk det? Folk sier så, de elsker stavmikseren. Ja, så er det. Mm. Ja vel. Den siste, altså den ene, den som er da kjøpt i kantina, den er veldig lite fremtredende da. Ja. Men konsistensen også, er det noen prikker kanskje? Ja, det er noe litt tykket. Det er litt sånn... Tjokk sjokoladesaus. Tjokk sjokoladesaus. Jeg tror det er noe kjøtt, det. Ja. Da har jeg mitt svar. Du har tre ting? Jeg har tre ting. Ja. Jeg er klar til å avgi mitt svar. Kjøstheim, er du klar? Skriv her. Så flink du er. Jeg mangler en ting. Ja, det får vi gjette da. Så en siste sup. Du går liksom for å være den beste i denne grenen. Det er noe på CV-en. Ja, det er gøy å ha, vet du. Kjempespennende å høre deg spise. Jeg må bare ta en sjanse. Jeg er i hvert fall klar til å svare. Da tror jeg Bjørn er klar også. Det tror jeg. Da skal, Tore, jeg tror du skal få lov til å begynne. Det skal jeg gjøre. Ja. På min liste av tre ingredienser så har jeg ja. Kikerter, mm. melonjoghurt mm-hmm. og After Eight. Mm-hmm. Ok, jeg vil ikke si noe enda. Nei. Bjørn, du skal få si dine. Kort gjenta. Kikerter, melonjoghurt og After Eight. Jeg har også... After Eight. Ja! Jeg har flattbrød, ja, og jeg har appelsinjuice. Oi. Hvor kommer det brune fra da? Fra After Eight, mener du? Ja. Ja vel. Nå skal dere få høre. Her kommer svaret, og lytterne vet fra før, så det er ikke noe gøy for det. Det er kun gøy for dere to. Ja, det er litt da. After Eight. Ja! Det er helt riktig. Ja! Vaniljeyoghurt. God morgen med mysli. Nei, shit! Det var noen mysli-greier. Jeg hadde yoghurt. Og den siste, så den kanskje vanskeligste, krepsaler! Nei! Betyr ikke det at jeg var nærmest? På mange måter. Jeg hadde yoghurt, jeg hadde After Eight. Betyr ikke det at jeg er nærmest? Hva hadde du igjen? Jeg hadde flattbrød. Det er sånn musli som du har. Det er ikke musli! Ja. Vet du hva? Hvis vi må kåre en vinner, og det synes jeg vi skal gjøre, Børte, og jeg tror du er enig med meg, at Tore er nærmest med yoghurt. Ja! Fantastisk! Det er første gang jeg har vunnet radio. Det er gøy å se på SMS-tjenesten, og det bare strømmer inn med gratulasjoner til deg, Tore. Ja, tusen takk! Jeg vil bare takke alle lytterne der ute som okay. har støttet meg gjennom de årene jeg har jobbet her. Det betyr at du skal bli skutt i dag, Børte. Mm. Ja! Så trist det kan høres ut. Men før det så skal vi få høre, ja, det kunne kalt seg stereo da, men det heter Dobbelt Mono, og låta heter Sandi. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. Urørt finalistene Dobbel Mono med låta Someday i radioresepsjonen på NRK P3 med Steinar, Tore og Bjørte. Det har vært en flott sending i dag, synes jeg. Helt konge, synes jeg. Ja. Mm. Jeg er nesten opp mot sekseren, synes jeg da. Dette var veldig, veldig bra gjort for oss. Dette må vi gjøre igjen, altså. Ja, vi må prøve. Det er jo å gå i bølgedaler. Men vet du hva? Skal jeg si hvorfor jeg tror det har gått så bra i dag? Kom igjen. Hvis dere kikker ut av vinduet, så er det faktisk sol. Og det er lenge siden vi har sett sola her i Oslo, og det er da, dermed også høytrykk. Og da klær jenten av seg, vet du. Vi ser hva barometertrykket er. 9,88 hektopascal er det nå. Og sol ute er det samme som sol inne. Og i sinne. Ja. Og i sinne, lytternes også hjerter. Og igjen takke for alle sms'ene vi har fått. Vi har fått mange. Ja. Du skal, som sagt, skytes i dag, Bjørte, fordi du var lengst unna å gjette de tre ingrediensene i radiosasjons stavmikser. Men du var veldig nevnt, da. Ja, veldig nevnt, da. Og vi må minne om at dere kan laste ned podcasten vår, gå inn på nrk.no/podcast, eller ja, rett og slett trykk på subscribe i iTunes. Bare søk på podcast, så finner dere. Ja, radiosasjon, yeah. Ok. Du må ta den sikkerhetsnettet. Vi sier ha det bra, og vi er tilbake igjen på mandag. Ha en fin langviken. Ha det. Radioresepsjonen.